U efiri Radio Svaboda. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду, не паўтараецца ў нядзелю. Людцы добрыя, нам трэба ўсім, як мага хутчэй, загаманіць па-беларуску. І не толькі дома, а і па-за хатай, паўсюль. Бо набліжаецца час, калі Крэмль прыйдзе нас абараняць, як гэта робіцца цяпер у Крыме. Шараговы беларус. Як я разумею, вы хацелі пажартаваць, праўда? Але ведаеце, гэта не смешна. Прынамсі, мне асабіста не смешна. Чаму? Таму што па-беларуску беларусы павінны загаварыць самі з сябе, дзеля павагі, любові, замілавання да нацыянальнай мовы. Гэта тычыцца і тых, бацькі якіх гаварылі яшчэ па-беларуску, і тых, бацькі якіх ужо гаварылі між сабою па-расейску, і, адпаведна, дзяцей сваіх навучылі толькі расейскай мове. Беларусы павінны гаварыць па-беларуску не ад страху, перад Пуцінам або перад Лукашэнкам, а ад гонару за тое, што ў беларусаў ёсць свая нацыянальная мова, і яна нічым не горшая за расейскую. Зрэшты, калі вы лічыце, што страх – добрая прычына, каб схіліць кагосьці загаварыць па-беларуску, дык гэты ваш няўдалы жарт можна павернуць у другі бок. Маўляў, давайце ўсе станем гаварыць па-расейску, каб Пуціну не было зачэпкі ўводзіць войскі ў Беларусь і нібыта бараніць расійскамоўных перад дыктатам беларускамоўных. Я вось ужо пяты год што вам паўтараю наконт моўнага пытання ў званочках. Калі маеце што сказаць, званіце нам на той мове, на якой вам зручней гаварыць. Па-расейску, на трасянцы, па-беларуску. Але памятайце, што мы беларусы ва ўмовах русіфікацыі і павінны ўсё ж зрабіць намаганні, каб паказаць, прадэманстраваць, што ў нас ёсць свая мова, не расійская, і, такім чынам, запратэставаць супраць русіфікацыі і, так бы мовіць, супраць несправядлівасці гісторыі, якая выпала на долю нашага народу. Нават калі мы самі расійскамоўныя ад нараджэння, па-беларуску адзывацца час ад часу мы абавязаны, маральна абавязаны. Я лічу, што Беларусь беларусізуецца не ад страху і не ад таго, што зноў калісьці прымуць закон аб беларусізацыі, а проста ад таты з мамай. Калі тата з мамай ад калыскі будуць гаварыць да дзіцяці па-беларуску, яму, калі вырасце, ніякі закон і ніякі Пуцін не спатрэбяцца. Привітанне, шановний Ян Максимюк. Сьогодні, прослухавши вашу передачу «Звоночки», і мені там от подобалось некілька таких моментів. Але я хотів би вас просити, щоб ви включили у музичний перепинок своєї передачі те, що було сьогодні на свободі. Хочуть ли русські війни? Ось гэта мелодія вразіла всіх. І зробіце на нейкий момент на свободі вот это вось. Многие задумаються, і не тільки задумаються, хто веде війни, як гэті миролюбці чуть не спалили планету в Другой мировой войне і так само зараз поставили сусвет на порог мировой ядерной катастрофы. Поглядите, что робится в Украине. И крутите эту мелодию на день по несколько разов. Ой, не, выбачайте. Такой мелодии я ставить не буду, не кажучи про то, как крутить ее весь час. Нават, коли она вам моцно подобается. Ведаете, что поставим сегодня, перш чем заговорить про войну? Поставим песню на словы Рыгора Барадуліна, выдатного белорусского поэта, які недавно адышоў у лепший свет, чем гэты наш. Сигаретный туман опадает в кавярни, и конкретный роман крутит хитрый лихвяр. По нетрожким годам лучше быться в лихтарне. Тут слугуя туга, тут настрой, господа, по нетрошки угада. Вот шипыцам лихтарни, тут слугуя туга, тут настрой, господа. подарки знову вядуть, захапляються плетки, пані трошки в годах і ліхвяр не старий, і хмяліє ліхвяр, і не лічить відсотки, і штурхається жарсть у людським гушари, і хмяліє ліхвяр. Лічить от сотки, і штурхається жарсть у людські гушари, як на шалях мовчи, і без щода былая страда темних ночей, і спогада завей, і каменний камін сарамливо палає, і утекає вспомін ад обдымкаў далей, і каменны камін сарамліва палае, і утекає вспомін ад обдымкаў далей. Песню на словы з верша Рыгора Барадуліна «Паравоз кахання» спяваў Зміцер Вайцюшкевіч. Цудоўная музыка, цудоўныя словы, праўда? Песня называецца «Пані трошки ў гадах». Ну, а цяпер пра надзённае, то бок пра Украіну і Расію. Вот падумаў пра Украіну. Самая вялікая па плошчы ў Еўропе краіна, трэцяя па насельніцтву пасля Германіі і Францыі. І вялікая была памылка. Краіна, яка мае уран, мае атамныя электрастанцыі, рэактары. І хто то, Краўчук там быў тады, паверылі. Ну, Ельцин таки добрый мужик был, что не покинули себя. Ну, хоть бы три бомбочки. Я, позвольте, не согласиться с Валеркой Карбалевичем. Дело в том, что Путин по своему состоянию и по своему структуре строения на разрушитель. И мне что-то разрушение в Украину. Чем более он разрушит эту Украину, тем более она будет зависима от России. На Украине случилась революция, а в Восточной области теперь подняли мятеж, в который больше русских. Ну и что? И чтоб этот мятеж, который незаконный, правительство, влада Украины не подавило, русские начали грозиться. Якобы мы будем их защищать. При Ленине, когда была революция, и при коммунистах, их бы уже давно уже подавили, так как кронштадтский мятеж, и расстреляли. Только что прослушала последние звоночки и ваше Ян вступительное слово к передаче, которое навело меня на размышления. Я имею в виду возможные недружественные, так сказать, отношения между русским и украинским народом вследствие последних событий. Ну, конечно, нельзя сказать, что это для обоих народов пройдет совсем бесследно. Но я надеюсь, что у здравомыслящих людей будут и поступки, и отношения соответствующие. Мне здається, що Російська Федерація – це вся часок, на яким сидить. От вони штурхають своїх кримських маріонеток на супротивні дії. Але гетким же чином можуть і російські суб'єкти Федерації скористатися прикладом. І так само, кому вже обридло кремлівське керівництво, об'явити об своїм виході зі складу Російської імперії долучені до інших країн. А коли пойде ланцюгова реакція, ці хопіць у Кремля войска, каб утримати ситуацію під контролем. Російські націоналісти, нацисти, так на правду лепше сказати, кричать: Росія вперед! І куди уже вперед? Ті не пора остановитися, поглядіть на свій зад. Там уже є заплатки на штанах. Я вже давно чекаю, от тут кришечку Глеба Оттаєва. Наверное, скоро пойду тоже землянку копать. Потому что его запамятовал выказывание, что на Россию танки с Захода николи не пройдут, мы будем ложиться. А лишь я был не прав, наш Александр Рыгорович. А я теперь наоборот чекаю. Танки пойдут от России про нас. Любое сказанное слово, ганьбовое слово, супротив Украины, это будет на белорусской основе сказано супротив Беларусі. Питання Яну Максимюку. Чому Радіо Свобода окупацію Росії і Криму постоянно називає російсько-українським конфліктом? Потлумачце, калі ласка, які конфліктні ситуації створює Україна у відносинах до Росії? Конфлікт. Поводле словника, гэтае слово означає: першае — сутыкненне процілеглых бакоў, поглядаў, сіл, сур'ёзная спрэчка, нязгода. Або другое — ускладненне ў міжнародных адносінах, якое часам прыводзіць да ўзброенага сутыкнення. Як чуеце, канфлікт як тэрмін ужываецца безадносна да таго, хто яго выклікаў. Што маем у Крыме? Безумоўна, ускладненне ў міжнародных адносінах, якое можа прывесці да ўзброенага сутыкнення. Яшчэ адзін слухач пытаўся, як правільна казаць па-беларуску: у Крыме, на Крыме ці у Крыму, на Крыму. Правільна па-беларуску: у Крыме, на Крыме. Тое другое выступае часам у беларускай мове пад уплывам, ну, пад ціскам расійскай мовы. І можа змесціцца яшчэ кавалак верша спадара Яцкевіча, прысвечаны Рыгору Барадуліну. Дзядзька Рыгор, у дні канчыны народному паэту Беларусі Рыгор Барадуліну прысвячаецца. Спі спакойна, наш Рыгор, знакаміты дзядзька. Хай душа ляціць дазор аж да Бога бацькі. Падаецца, ў гэты час хочацца адзначыць, і сяброў, і землякоў будзеш добра бачыць. А сады іх зацвітуць, зашапечуць птушкі, дываноў лугі наткуць, а тарочыць сушкай. Тут гісторый узор з нашай выцінанкі, ля рачулак азёр, моладзі гулянкі. Ты натхнёна працаваў, плёна траціў сілы, і зябе не шкадаваў для сваёй радзівы. Как квітнеў наш родны край, быў ва ўсім славуты, быў для ўсіх заможны рай, вольны і магутны. Дзякую. З вамі на сувязі быў Ян Максімюк.